Він мені винен. Помаранчевий сонячний диск торкнувся горизонту. З гір повіяло вечірньою прохолодою. Захотілося вийти прогулятися. Я виглянув на вулицю. Недалеко від нашого будинку на лавочці сиділи два сусіди та про щось розмовляли. З одним із них я потоваришував, і іноді ми розмовляли про наші справи, про сім'ї, про Біблію, про Бога. Його звали Олександром, а іншого я погано знав. Сашко, побачивши мене, махнув рукою. «Вітаю, сусіде!» Я відповів: «Здрастуй, Саша! Як настрій?» У відповідь він тільки приречено махнув рукою. Видно було, що настрій важкий. Щось мене потягнуло до нього, захотілося поговорити. Може, чимось допомогти, заспокоїти, підбадьорити. Я підійшов до сусідів, потиснув їм руки і запитав: «Я не заваджу, якщо посиджу з вами?» «Сідай, посидь». Олександр був на підпитку. «Як почувається твоя дружина Іра? Чи приходять доньки?» – запитав я. «З Ірою все нормально. Вона вдома, прийшла нещодавно з роботи, а Оленка зникла. Позавчора з кимось поїхала та зникла. Їй подзвонили, та вона пішла на зустріч, сказавши, що дзвонив знайомий і що йде ненадовго, а з учорашнього дня її телефон недоступний і сама не телефонує. Може, подружки або друзі що-небудь знають?» – запитав я. «Та вже всім подружкам і родичам зателефонували. Молодша дочка теж каже: недоступна, телефон вимкнений, а вони завжди спілкувалися. Уже дзвонили в міліцію, її там немає. По лікарнях продзвонили, там теж немає. Навіть Іра у морг дзвонила, та там сказали, що такої у них немає. Усе в Божій владі, та тільки Він усе знає, де вона та що з нею», – сказав я. «Та ми теж молимо Його, щоб Він допоміг нам». І Оленка повернулася. Свічки вдома постійно горять перед іконами. Та в церкві замовили помолитися за її здоров'я. Ночами не спимо, вдень усі думки про неї. Не знаємо, що тепер робити. Саша, ми теж будемо просити Бога, щоб Олена знайшлася. Мені Він багато разів допомагав, адже Йому все підвладне. Ми всією сім'єю молилися, щоб Олена знайшлася. Але знайшла її міліція тільки через 2 з гаком місяці закопаною в лісі за містом. Саша став із горя частіше випивати. У його житті почалася, як він сам говорив, чорна смуга. Доньку поховав, а сина від першого шлюбу спіймав із наркотиками. «Олександре, тобі треба б життя своє поміняти, звернутися до Ісуса, попросити в Нього прощення за своє розгульне життя, почати Євангеліє читати. Він тобі допоможе, дасть мир у серці, втішить, життя твоє зміниться і твоя чорна смуга зникне. Підемо з нами в дім молитви, послухаєш проповіді, пісні, вірші, поміркуєш про Бога. Підемо, я зайду за тобою в неділю, адже ти все одно відпочиваєш». Він, задумавшись, опустив голову. Сашко багато знав про Бога, знав, що живе неправильно. Совість тривожила, турбувала його. У неділю я зайшов за ним. «Олександре, йдемо до церкви. До обіду повернемося. Ти готовий?» «Ні, я давно збирався порибалити. Давай якось потім», – відмовився сусід. Минуло понад місяць. Саша так і не вибрав часу, щоб піти на богослужіння в дім молитви, завжди знаходячи термінові справи. Якось я проходив повз його будинок і побачив, як Сашко бурхливо розмовляв із незнайомим мені чоловіком. Він був п'яний. Побачивши, гукнув мене: «Михайле, сусіде, не поспішай, сядь із нами, поговоримо». Мені не хотілося спілкуватися з такою компанією. Я привітався і хотів піти, але Саша стиснув мені руку, насильно посадив поруч із собою на лавочку, почав говорити. «Чому життя таке важке? Відмахуюся, як можу, а воно все тисне, тисне. Не одне, так інше. Ця чорна смуга не закінчується. Що зробити, щоб це все припинилося? Усе так дістало, що хоч вішайся. Треба до Бога йти, почати поважати Його, жити, як Він хоче, просити у Христа допомоги та захисту. А що в твоєму житті так погано?» «І так уже прошу та молюся на святі образи, щоб допомогли, захистили, і свічки постійно горять». І він вилаявся брудною лайкою. «Чому Бог мене не любить? Я йому, напевно, байдужий. Він не чує і ні в чому не допомагає нам. Він кинув нас». «А що сталося у вас, Олександре?» – запитав я. «Мою старшу вбили, ти ж знаєш. А на тому тижні сина поховав. Помер від передозування. Казав йому: зав'язуй з цією наркотою, а вчора молодшеньку Танюшу заарештували за грабіж. Наче хтось порчу навів на нас». Я буквально онімів. Так приголомшили мене ці новини. А Саша продовжував: «Що я зробив такого поганого? Я не гірший за інших, не зліший. Живу, нікому не заважаю. Чому Бог мені не допомагає? За що він відвернувся від нас? Адже в біді він повинен допомогти. Повинен же Бог допомагати». Сидів я і подумки просив у Бога мудрості, як відповісти, щоб достукатися до цієї змученої, вистражданої душі. Почав говорити несміливо. «Знаєш, Саша, Бог створив землю, сонце, річки, тварин, птахів, рослини та людину. Він усе зробив, щоб людина жила, харчувалася, насолоджувалася та прославляла Його. Людина ж відвернулася від свого Творця, стала жити, як їй заманеться, роблячи кепські справи, не поважаючи заповіді Божі, не слухаючи Творця. А коли приходить біда, каже: допоможи, адже ти повинен допомагати. А де повага? А де шанування, покора? Чому не запитаєш, навіщо він тебе створив? У нього є до тебе побажання, а ти про це знати не бажаєш. А коли приходить біда, кажеш: «Бог мені винен». Бог і так дав людині все необхідне, а людина каже: «Бог мені винен ще». Може, тому Бог тобі не відповідає, що без нього будуєш своє життя, робиш кепські, гріховні справи. Бог ще тебе милує, але ж могла із тобою трапитися якась біда. Бог ще оберігає твою душу від загибелі, тому що твоя онука приходить до нас і разом із нами просить Бога, щоб він тебе та Ірину врятував. Думаю, тому ти ще живий. А раптом тобі доведеться несподівано постати перед Богом? Що скажеш йому? А він суддя праведний і непідкупний. Потрібно просити про очищення від гріхів зараз, поки живий, потім буде пізно. У неділю я піду з тобою до церкви. Раптом дуже твердо сказав Олександр. І він дотримав слова. Уперше увійшов додому молитви. Як шкода буває людей, у житті яких усе починає руйнуватися, і тільки тоді вони в змозі бувають почути заклик Бога. Але ж із ним, і з нашим Господом Ісусом Христом, життя зовсім інше, сповнене миру, радості та щастя.